السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائی سیزن 7 کا آج دوسرا سلسلہ لے کر حاضر ہیں. تھوڑی دیر بعد ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آج مقابلہ کن کا کن کے درمیان ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور داتا کا جو شہر ہے اس کا مقابلہ ہے ضیا کوٹ والوں سے، اور ضیا کوٹ بھی خطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی سے نسبت کی بنا پر ہم سیال کوٹ کو دعوت اسلامی والے ضیا کوٹ کہتے ہیں. تو دونوں گویا پڑوسی شہر ہیں. ضیا کوٹ اتنا دور نہیں ہے مرکز الاولیاء سے. اب یہ دونوں شہروں کی ٹیمیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں، ان کا تعارف بھی انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا ان کے شہروں کے بارے میں بھی کچھ مدنی گلدستہ دیکھیں گے. میری گزارش ہے دونوں ٹیموں سے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اللہ جی سب سے پہلے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے انشاءاللہ ان کا تعارف لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان سے ان کی شہر کے بارے میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہاں پر، یہ کیا زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ بھی ان سے معلوم کریں گے. جی اپنا اپنا نام بتائیں گے. محمد ظہیر رضا عطاری، مرکز الاولیاء لاہور، جامعۃ المدینہ فلاح مدینہ جوہر ٹاؤن، درجہ صابیہ. درجہ صابیہ کے طالب علم ہیں، دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء میں، ماشاءاللہ وہاں پڑھتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد احمد رضا عطاری، تخصص الفقہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء. بھائی تخصص الفقہ کے طالب علم آئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ مفتی بننے کی طرف ایک قدم ہے جو درس نظامی کے بعد دعوت اسلامی میں کروایا جاتا ہے. جی آپ کا نام؟ میرا محمد سلمان عطاری، اور میں مرکز الاولیاء سے آیا ہوں، بی کام کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے جامعہ بھی جاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ والد صاحب کے کاروبار میں بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً ٹائم دیتا ہوں. تین کام ایک ساتھ کیسے ہو رہے ہیں جناب؟ درس نظامی بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بی کام آپ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اوقات میں برکت دے، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں ذہنی آزمائش بھی کر رہا ہوں. جی چار چیزیں ہو گئی ہیں. چلیں جناب، اب میری بائیں طرف ہیں ضیا کوٹ کے اسلامی بھائی. جی اپنا اپنا تعارف کرائیں گے. محمد ہارون اتاری، جامعۃ المدینہ فضان مدینہ، درجہ صابیہ میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ، وہ بھی آپ ضیا کوٹ میں فضان مدینہ میں، ماشاء اللہ آپ بھی درجہ صابیہ کے طالب علم ہیں. صابیہ والے کے سامنے صابیہ والا بٹھایا ہے، اب تخصص والے کے سامنے کس کو بٹھایا ہے؟ جی جناب. محمد نعمان اتاری بن محمد طاہر. جی. اور عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم. اچھا آپ یہاں پڑھتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ضیا کوٹ سے ہے؟ علی پور چٹھا شہر ہے. علی پور چٹھا. ہاں ہم نے کوشش کی تھی کہ بڑے شہر کے اطراف کے جو شہر ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے. جی علی پور چٹھا کے بھی چلی نمائندگی آج ہے جناب. محمد ارسلان اتاری، یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، سول انجینئرنگ. اچھا سول انجینئرنگ کر رہے ہیں. ففتھ سیمسٹر بھی ختم ہوا ہے تو سکس سیمسٹر بھی اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا وہ کہاں پر؟ مرکز الاولیاء ضیا کوٹ میں یا کہاں؟ کیمپس ناروال کے اندر. ناروال. ہمارے اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ، یہ جو پہلے پانچ سیمسٹر ہوئے نا، جی ان میں اپنے کیمپس میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ ٹاپر رہے ہیں. اچھا جناب یونیورسٹی کے ٹاپر آئے ہوئے ہیں. چلیں جناب خوب جمے گی مرکز الاولیاء اور ضیا کوٹ والوں کی. مدری چل کے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں یہ کہاں تک جاتے ہیں. پہلے چلتے ہیں مرکز الاولیاء ویڈیو کی صورت میں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ شہر جو جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، جس نے لاہور دیکھا نہیں ویکھیا نہیں وہ جمیا نہیں. تو بے شک مرکز الاولیاء ہمیں بھی بڑی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو ہمارے داتا حضور وہاں پر ہیں. دعوت اسلامی کے تنظیمی کام وہاں کیا کیا ہوتے ہیں، آئیے اس بارے میں ایک مختصر سا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. Yeah. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں لاہور کو مرکز الاولیاء اولیاء کرام کا مرکز کہا جاتا ہے۔ لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور صوبائی سیاسی، ثقافتی، تعلیمی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اپنے باغات اور قدرتی حسن کے باعث اسے عروس البلاد کہا جاتا رہا ہے۔ مغربی جانب بہنے والے دریائے راوی نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ داتا دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار ہے جو تقریباً 1000 سال سے موجود ہے۔ یہ سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری الغزنوی سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار ہے۔ اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، داتا دربار کے عقب میں ہی دعوت اسلامی کے تحت مکتبۃ المدینہ اور دارالافتاء اہل سنت قائم ہے۔ یہاں سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہجویری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی دعوت اسلامی کے تحت حصول علم و عمل اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت کم و بیش 122 مدرسۃ المدینہ للبنین اور مدرسۃ المدینہ للبنات قائم ہیں، جن میں کم و بیش 10,000 طلباء و طالبات حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مزید سنیے اور جونیے کہ آپ کی دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ للبنین اور جامعۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہیں، جن کی کل تعداد 163 ہے، اور جامعات میں عالم و عالمہ کورس کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 4,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے علاوہ عصری دینی و دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے جدید تعلیمی نظام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 4 عدد دار المدینہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جس میں کم و بیش 1200 مدنی منے اور منیا حصول علم میں مصروف ہیں۔ مزید الحمدللہ ہجویری کابینہ میں تقریباً 36 مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ 170 مساجد جو کہ دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد کے تحت ہے، اور مزید پلاٹس حاصل کر کے مساجد و مدارس کے قیام کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی اور ہمارے ملک پاکستان کے تمام شہروں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے کچھ مدنی کاموں کی جھلکیاں بھی آپ نے دیکھی۔ چونکہ دوسرا شہر ضیاء کوٹ، جس کو سیالکوٹ کہا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے ہم مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت سے ضیاء کوٹ کہتے ہیں، آئیے ضیاء کوٹ کے بارے میں ایک مختصر سا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ ضلع سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ اس کا مرکزی شہر سیالکوٹ ہے۔ اس ضلع کے مشہور شہروں میں سیالکوٹ، پسرور، دسکا اور ظفروال شامل ہیں۔ اس کا رقبہ 3016 مربع کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے اوسط بلندی 265 میٹر 869.42 ہے، جس کی آبادی تقریباً 35 لاکھ ہے۔ 2009 کے سروے کے مطابق یہ پاکستان کا 13واں بڑا شہر ہے۔ اسے انتظامی طور پر 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سیالکوٹ صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ 35 لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم مسلمان فلسفی، شاعر، قانون دان اور مفکر ڈاکٹر محمد اقبال بتاریخ 9 نومبر 1877 سنی عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ کا شمار جنوبی اشیاء کے قدیم سنادی شہروں میں ہوتا ہے۔ سیالکوٹ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہاں دین حق کی دعوت پھیلانے والے اولیاء اکرام نے صرف تبلیغی کام نہیں کیا بلکہ ظلم اور استبداد کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ 300 سال قبل دریائے راوی اور چناب میں زبردست طغیانی آنے سے سیالکوٹ اور گرد و نواح کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ شاہجہاں بادشاہ کے دور حکومت میں سیالکوٹ ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یہاں پر 13 باغ 12 دریا بنی اور تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا۔ پھر صوفیہ اکرام نے سیالکوٹ میں 5 دینی مدرسے قائم کیے، جن میں دور دراز سے طلبہ و طالبات حفظ قرآن اور دینی تعلیم کے لیے جھوک در جھوک آتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تعلیم دین کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیض سے سیالکوٹ ضیاء کوٹ میں 2 کابینہ ہیں، پاک شریفی کابینہ اور پاک صدیقی کابینہ۔ بحمد اللہ تعالی حفظ و ناظرہ کورس کرنے کے لیے مدارس المدینہ بھی قائم ہیں، جن کی تعداد 11 عدد ہے، جس میں تقریباً 900 مدنی منع اور مدنی منیا تعلیم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مزید عالم اور عالمہ کورس کرنے کے لیے 5 عدد جامعۃ المدینہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جس کے تحت تقریباً 875 طلبہ و طالبات عالم اور عالمہ کا کورس کر رہے ہیں. مزید جدید عصری علوم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دار المدینہ کا قیام بھی کیا گیا. 250 مدنی منع اور مدنی منیاں جدید تعلیمی نظام کے ذریعے دین و دنیا کی تعلیم پا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ضیاءکوٹ سیالکوٹ میں 3 عدد فیضان مدینہ ہیں اور مزید 4 عدد زیر تعمیر ہیں، اور خدام المساجد کے تحت 10 مساجد بھی موجود ہیں. اور بحمد اللہ عزوجل تقریباً 19 مقامات پر ہفتہ وار سنت بر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ضیاءکوٹ کیا ہے، تو آپ کو سن کر انشاءاللہ عزوجل خوشی ہوگی کہ اللہ عزوجل کے ولی کامل پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اس شہر کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ضیاءکوٹ کہا جاتا ہے، اور اللہ عزوجل کے کرم سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائش گاہ کو بھی مدرسۃ المدینہ میں بدل دیا گیا ہے، اور اب یہاں مدنی قافلوں کا قیام اور حفظ و نادرہ کی تعلیم دی جاتی ہے. ضیاءکوٹ سیالکوٹ کی مشہور شخصیات امام علی الحق علیہ الرحمٰ، ڈاکٹر اقبال مفکر پاکستان، پروفیسر اصغر سودائی جو کہ پاکستان کا مطلب کیا کے خالق ہیں، اللہ ہمارے شہر کو علمی و عملی اور معاشی ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدی چینل کے ناظرین، دو قریبی شہر آج موجود ہیں باب المدینہ میں اور بیٹھے ہیں آمنے سامنے. دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال کر لیں، کون کون جواب دیں گے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون جواب دیتے ہیں. بڑا خوبصورت سوال، جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ یعنی اس پہاڑ کے دو نام ہیں، ایک تو جبل نور ہو گیا، دوسرا کیا نام ہے یہ بتائیں گے. صحیح جواب لینے کی صورت میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب، امیر اہل سنت نے چونکہ ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب خزانہ سنت بھی عطا فرمائی. اس کی دوسری جلد کا ایک یہ باب ہے، انشاءاللہ وہ تحفے میں دیں گے. کتاب کا نام ہے نیکی کی دعوت. کیا بات جناب، ارے ان سے کہاں پوچھ رہے ہیں، یہ تو آئی مدینہ شریف سے ہیں. چلیں بھائی، یہ تو آسانی سے جواب دے دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدرسہ تاری عالمی مدنی مرکز جامعۃ المدینہ درجہ اولہ. جی بیٹا، جبل نور یہ غار ہیرا کا دوسرا نام ہے. جبل نور پر تو غار ہیرا ہے، اس لیے جبل یہ پہاڑ کو کہتے ہیں، تو یہ پہاڑ جو پہاڑ ہے جسے غار ہیرا ہے اس کا دوسرا نام جبل نور ہے. تھوڑا سا ٹھیک کیجیے اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس جبل یعنی جبل نور پر غار ہیرا ہے، تو غار ہیرا تو دوسرا نام نہ ہوا. جواب آپ کا تھوڑا سا ٹوسٹڈ ہے، اور میرا خیال ہے پیچھے والے کو موقع دیتے ہیں آپ کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبل رحمت؟ نہیں جناب، جبل رحمت جو ہے یہ الحمدللہ عرفات کے اندر یہ پہاڑ ہے. اللہ آپ سب کو وہ دیکھنا نصیب فرمائے. جواب دینے کی صورت میں بھی آج جو غلط جواب دیتا جا رہا ہے، یہ مدنی قافلہ مجلس والے مدنی گرفتاری بھی کرتے جائیں. جی فیضان رضا تاری احد پہاڑ کا نام ہے. جب احد پہاڑ جو ہے وہ جبل دور کا دوسرا نام ہے. آپ جلدی سے مدنی قافلے کی اپنے والد صاحب کے ساتھ نیت کر لیں، کیونکہ مدنی منوں کو مدنی قافلے میں اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے. جی لگتا ہے پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. جبل سور ایک اور مدنی قافلے کے مسافر تیار ہو گئے ہیں. اصل میں پہلا ہی جواب کافی قریب تھا اور آپ ادھر ادھر چلے گئے ہیں، تھوڑا سا انہی کے جواب پر غور کر لیتے تو جواب آ جانا تھا. چلے جناب اور دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 5 اسلام ہے تو مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبل ابو القیس. جتنے پہاڑ ادھر کے موجود ہیں سارے نام لے لو باری باری، اور سب کو لگتا ہے مدنی قافلے میں سفر کروانا ہے. چلے جناب آخری جواب کا موقع ہے، اس کے بعد میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبل ہیرا؟ جی جناب، جبل ہیرا جو ہے وہ جبل نور کا دوسرا نام ہے، اور اس پر غار ہیرا موجود ہے. جواب درست ہے. جی یہ ہیرا غار بھی چونکہ وہاں پر ہے، تو اس لیے اسے جبل ہیرا بھی کہا جاتا ہے اور جبل نور بھی کہا جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات، اس پر علماء کہتے ہیں کہ پہاڑ نور والا کیسے ہو گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن اگر کسی پہاڑ پر چلے جائیں تو وہ پہاڑ نور والا ہو جاتا ہے. تو میرے آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. جب ہی تو شاعر لکھتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھوں کہ مدنی چل کے ناظرین مقابلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے یہ مقابلے کس طرح ہوں گے, کس کس سیگمنٹ کے تحت ہوں گے, آئیے ہم اسکور بورڈ کے انداز میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کن کن سیگمنٹس پر مقابلہ ہوگا. پہلا سیگمنٹ انشاءاللہ ہمارا ہوگا علم نور ہے انشاءاللہ. علم نور ہے, عشق کے بول, پیارے آقا کی پیاری باتیں, قرآنی معلومات, سمجھائیے مگر اشاروں سے, اور سفر ہے مگر اکیلے. آئیے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی ضیاء کوٹ اور مرکز الاولیاء سے سوال ہوں گے, دس دس سوال ہوں گے. پہلے چار راؤنڈز میں آپ کو ایک مدد لینے کی اجازت ہے. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اپنے ٹائم کے دوران, ٹائم گزرنے کے بعد نہیں, ٹائم کے دوران یہاں موجود کسی بھی اسلامی بھائی سے جو ذہنی آزمائش کے کسی اگلے سلسلے میں حصہ نہ لے رہے ہوں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں چاہیں تو, لیکن ان کے جواب کو آپ کا جواب سمجھا جائے گا. غلط جواب دینے پر یا وقت گزرنے کے بعد جواب دینے پر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں سے. مرکز الاولیاء مکی, پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلانے کی مدت میں کیا کوئی فرق ہے؟ جناب فقہی سوال ہے اور ان کے پاس تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں. جناب جواب دیجئے. لڑکے اور لڑکی کے دودھ پلانے میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض عوام میں جو مشہور ہے کہ لڑکے کو ڈھائی برس اور لڑکی کو دو برس, تو یہ صرف اور صرف غلط ہے. لڑکے اور لڑکے دونوں کی مدت جو دودھ پلانے کے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے دو سال. صرف دو سال تک ہی دودھ پلایا جائے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. جو مشہور ہے کہ لڑکے کو ڈھائی سال اور لڑکی کو دو سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے, یہ غلط ہے. باہر شریعت میں مسئلہ موجود ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہاں تھوڑی تقسیم کر لیتے ہیں اور گھر میں موجود اسلامی بھائی بدری چل کے ناظرین بھی تقسیم کر لیں. دائیں طرف والے مرکز الاولیاء والوں کے ساتھی بن جائیں, بائیں طرف والے ذرا ہمارے ضیاء کوٹ والے کے ساتھی بن جائیں. گھر میں بھی آپ اس طرح ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک مدنی مقابلے کی کیفیت رہے گی اور بھرپور انداز میں جواب پر, صحیح جواب پر. اچھا ہم نے کچھ انتظام بھی کیا ہے کہ اگر جواب صحیح ہوگا تو ہمارے یہاں سبز لائٹیں ان کے صحیح جواب پر جلیں گی, اور اگر غلط جواب دے دیا تو سرخ لائٹ, ریڈ لائٹ بھی جلے گی. تو اس کے ذریعے بھی دیکھیں, سبز لائٹ ابھی آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ اب سرخ لائٹ. اب دیکھنا یہ کہ کون سی لائٹ جلتی ہے ان کے جواب پر. استخارہ کے کیا معنی ہے؟ استخارہ کے معنی مشورہ کرنا اور بھلائی طلب کرنے کے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کے معنی ہے مشورہ کرنا یا بھلائی طلب کرنا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا. چونکہ نماز استخارہ اور دعا استخارہ میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں, اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. جواب صحیح ہونے پر کیا کہیں گے زور سے اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ جناب استخارہ سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص استخارہ کرے گا وہ کبھی پشیمان نہ ہوگا, اور جو مشورہ کرے گا کبھی نقصان نہ رہے گا, اور جو شخص نیا رب اختیار کرے گا تو وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں جواب کو, وقت آپ کا. کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشورہ کرے گا وہ نقصان میں نہیں رہے گا. اچھا ٹائم بھی چلاتے رہیے. جی نقصان میں نہیں رہے گا. استخارہ کرنے والا جو ہے وہ نقصان نہیں رہے گا, مشورہ کرنے والا پشیمان نہ ہوگا, اور جو نیا ربی اختیار کرے گا وہ محتاج نہ ہوگا. تین بار جواب دیا, اب آخری کون سا جواب دیا؟ یہ آخری والا ٹھیک ہے. چلیں جناب تھوڑا سا کیونکہ آگے پیچھے آپ نے کر دیا تھا. جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا, جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا, جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. کیا خوبصورت بات ہے, ذرا غور کریں کہ کیوں نہ مشورہ کر لیا جائے کام شروع کرنے سے پہلے, کیوں نہ استخارہ کر لیا جائے, اور کیوں نہ میانہ روی یعنی معتدل رہا جائے, اوسط والا معاملہ کیا جائے. جو بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں بعض اوقات ہم نے دیکھا وہ کنگال بھی ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی, جواب ان کا درست مان رہے ہیں. جناب سوال یہ ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں سے. یہ بتائیے کہ جس نے مال حرام کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے برضا اور رغبت ثواب کی نیت سے خیرات کیا, اس شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اللہ مال حرام میں اس کی یہ نیت کرنا جائز نہیں, اور بعض صورتوں میں علماء نے اسے کفر لکھا ہے. جی مال حرام میں اس کی یہ نیت ثواب کے ساتھ اس کو خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے, اور بعض صورتوں میں علماء نے اسے کفر لکھا ہے. جی جناب بہت اہم بات ہے, کچھ لوگ مال حرام کما کر کہتے ہیں ہم صدقہ خیرات بھی تو دیتے ہیں نا, ہم نیکی کے کام میں خرچ بھی تو کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جس نے مال حرام کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے رغبت یعنی برضا اور رغبت ثواب کی نیت سے خیرات کیا اس کو ہرگز ثواب نہ ملے گا, بلکہ اس کی بعض صورتوں کو فقہاء کرام نے کفر بھی قرار دیا ہے. الامان والافیر, جواب ان کا درست ہے. بڑی اہم بات, بڑی اہم حدیث اور بڑا اہم سوال جو بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا. اللہ کرے کہ اس جواب کے بعد وہ لوگ توبہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں کتنے اور کون کون سے بندوں پر لعنت فرمائی ہے؟ دس لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی گئے, شراب بنانے والے, بنوانے والے, اس کو پینے والے, پلانے والے, اٹھانے والے, اٹھوانے والے, اس کو خریدنے والے, اس کا جو ہے وہ مال منفعت کھانے والے, اور ساتھ کی آٹھ ہو گئے ہیں. آخری رہ گئے وہ کون ہے؟ آلموسٹ آپ نے بیان کر دیے, کہہ رہے ہیں دو رہ گئے ہیں, آٹھ آپ نے بیان کیے ہیں. آٹھ ہیں, آٹھ ہی ہیں, پہلے تو دس کہا تھا آپ نے, آٹھ ہی ہیں, جتنا آیا اتنا ہی ہیں. جناب ہیں تو دس, بیان آپ نے آٹھ کیے ہیں, اب مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ نہیں. میں اس کو بیان اس لیے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے, اور اللہ کرے کہ اس کو سن کر وہ لوگ عبرت حاصل کریں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب پیتا نہیں, میں تو شراب پھر پینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, پھر کبھی ان کے ساتھ پلا بھی رہے ہوتے ہیں, کبھی معاذ اللہ کچھ لوگ ہیں جو یو کے یورپ میں یا اس طرح کے مغربی ممالک میں ایسے اسٹورس پر کام کرتے ہیں یا اپنے اسٹورس پہ شراب بیچتے ہیں. غور سے سنیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں دس بندوں پر لعنت فرمائی. نمبر ایک, شراب بنانے والا. نمبر دو, بنوانے والا. نمبر تین, پینے والا. نمبر چار, اٹھانے والا. نمبر پانچ, اٹھوانے والا. نمبر چھ, پلانے والا. نمبر سات, بیچنے والا. نمبر آٹھ, اس کی قیمت کھانے والا. نمبر نو, خریدنے والا. اور نمبر دس, خریدوانے والا. آپ غور کریں یہ کتنی بری بلا ہے کہ ان سب پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں شراب سے ہمیشہ بچنا نصیب فرمائے. تو جو ویسے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی عادت میں گرفتار ہیں, آج توبہ کیجئے. جی جناب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دو نمبر پورے دیے جائیں گے. چلیں کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں نمبر پورے دے دیے جائیں گے, چونکہ دس میں سے آٹھ بتا دیے ہیں. آج جناب کرم ہو گیا ہے, جناب ضیاء کوٹ والوں کی باری ہے. منقع, کیا بات ہے جناب, منقع کے کیا فوائد ہیں؟ بہت سارے ناظرین تو شاید منقع کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منقع کمزوری دور کرتا, سانس کو خوشبودار بناتا, مزاج کو خوشگوار بناتا, اور غم دور کرتا ہے. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ منقع کمزوری دور کرتا, مزاج کو خوشگوار بناتا, سانس کو خوشبودار کرتا, اور غم کو دور کرتا ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. کس چیز کو چالیس دن تک اپنی عادت بنا لینے کی کیا برکت ہے؟ کسی چیز کو چالیس دن تک اپنی عادت بنا لینے کی کیا برکت ہے؟ کیا بات ہے, بڑا خوبصورت سوال ہے, اور انشاءاللہ بہت پیارا جواب اس میں ہمیں ملنا ہے, اور امید ہے کہ پھر آپ اس عادت کو اپنائیں گے بھی. حضرت سیدنا وہب بن منبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کام کو چالیس دن تک اختیار کرے گا اللہ تعالی اسے اس کی فطرت بنا دے گا. اس کی فطرت بنا دے گا, فطرت بنا دے گا یا اس کی عادت میں شامل کر دی, اس کی طبیعت بنا دیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو اپنانا چاہتے ہیں تو تو 40 دن تک اس چیز کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو آپ کی طبیعت میں گویا یوں سمجھیے کہ شامل فرما دے گا، طبیعت بن جائے گی. جواب ان کا بھی درست ہے. کیا بات ہے، بندہ 40 دن تک مسلسل نماز پڑھ لے، 40 دن تک مسلسل جو ہے وہ درود پاک پابندی سے پڑھ لے، 40 دن تک روزانہ ہی ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے والا بن جائے، بہت ساری تلاوت قرآن کرنے والا بن جائے، اگر غور کریں کہ مجھے کون کون سی چیزوں کو اپنی طبیعت میں شامل کرنا ہے، اگر 40 دن کا ہدف لے کر اس کو کر لے، سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ بتائیے جناب، مسافر نے قصر کی بجائے اگر 4 رکعت کی نیت کر لی تو اب کیا حکم ہوگا؟ مسافر نے اگر 4 رکعت نماز کی نیت کی اور 2 رکعت ہی ادا کی اس نے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. مسافر نے قصر کی بجائے 4 رکعت فرض کی نیت باندھ لی، پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی؟ پکی بات ہے، ہو جائے گی. چلیں جناب، ہو رہے ہیں تو بالکل ہو جائے گی. جواب بالکل درست ہے. نماز قصر کسے کہتے ہیں؟ مسافر کی بات تو چلیے، مگر قصر کہتے کس کو ہے؟ مسافر حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑے گا، اس کو قصر کہتے ہیں. اچھا، مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑے، اس کے حق میں وہ 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے. جواب یہ بھی درست ہے. یہاں جو اہم بات پتا چل رہی ہے کہ یہ واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 2 رکعت نہیں پڑیں گے، 4 پڑیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو یہ شریعت کی طرف سے جو رعایت ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہی 2 رکعتیں انشاءاللہ پوری نماز ہے. جواب ماشاءاللہ درست ہو گیا ہے. اب باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. وہ کون سے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے؟ وقت گزر رہا ہے جی. اس میں بکر عید کے 3 دن 4 دن اچھا، اور 1 دن عید الفطر کا، ان دنوں میں روزہ رکھنا. عیدین کے 2 دن یعنی عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کا 1 دن، اور اس کے بعد ایام تشریق کے جو مزید 3 دن ہیں، گویا عید الاضحیٰ میں 4 دن کنٹینیو اور عید الفطر کا 1 دن، یہ 5 دن کے روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 سوال ہو گئے ہیں، اور جناب ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کر لیا جائے. کوئی تحفہ لینا ہے؟ نہیں لینا آپ نے؟ چلیں جناب آپ سے سوال کر لیتے. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت سبحان اللہ علیہ رحمت الرحمان کے ارشادات کا مجموعہ ملفوظات اعلی حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا. ملفوظات اعلی حضرت تحفے میں دیں گے. جناب یہ بتائیے کہ وہ کون سے 2 انبیاء ہیں جو اب بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں؟ ویسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں، مگر حیات ظاہری کے ساتھ جو زندہ ہیں، اور وہ جواب دیں گے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد ابراہیم کھتری، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. جی حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت مہدی ایک تو نبی نہیں ہوں گے، تشریف رکھیں سب. مدنی قافلے کی دعوت جی، فوری طور پہ ان کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. اور یہ سوال یہاں پر کئی ہو چکا ہے. ویسے تو 4 انبیاء ہیں، آپ نے 2 میں 2 بھی نام بتا دیں گے تو جواب درست مان لیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ 2 جواب بالکل درست ہے، لیکن ٹوٹل 4 ہیں. اور کوئی ہے جو چاروں بتا دے؟ تحفہ انہیں دے دیجیے گا. اچھا اور بتا دیں گے یہ. اچھا تحفہ جی، تحفہ آپ کا ہو گیا ہے، میں چاروں کے نام مل جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. ایک آپ نے غلطی کر دی ہے، میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں 2 حضرت یعنی 2 انبیاء، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام، یہ آسمانوں پر ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زمینوں پر یہ چاروں انبیاء حیات ہیں. حضرت یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام نہیں ہے بیٹا، میں یہ تو بتا رہا ہوں، آپ کا جواب غلط ہو گیا، میں نے بتا دیا چاروں. اب میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. میدان عرفات میں ہر سال حاجیوں کے ساتھ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دن میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. کیا بات ہے، حج کا دن کتنا مبارک ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار نصیب فرمائے کہ اس دن قطعی طور پر ہمیں انشاءاللہ جب حج کریں گے اللہ نے چاہا تو دو انبیاء کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو پھر کیوں نہ حاجیوں پر کرم ہو اور کیوں نہ ان کی دعائیں قبول ہوں. تو بہرحال یہ جواب ایک اسلامی بھائی کا ہم نے درست اس لیے مانا کہ چار میں سے دو ہی ہم نے پوچھے تھے. اور اب جناب چلتے ہیں ہم ہمارے مرکز الاولیاء اور ضیاء کوٹ والوں سے مزید سوالات کرنے کے لیے. جی آپ سے سوال ہے، ان فرشتوں کے نام بتائیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. تمام فرشتوں میں فضیلت رکھنے والے وہ کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. جی جناب یہ چاروں فرشتے تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سب لائٹ جل چکی ہے، باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جنت میں کتنے اور کون کون سے دریا ہیں؟ جنت میں چار دریا ہیں. ٹھیک ہے، دودھ، پانی، شہد کا اور شراب کا. کیا بات ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب طہور کا. کیا وہ پاکیزہ شراب ہوگی؟ چار دریا جنت میں بہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے، افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ جی رمضان المبارک. اس کی وجہ بیان کریں گے. قرآن پاک میں ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اس لیے ماہ رمضان سب سے افضل مہینہ قرار پایا. جواب بالکل درست ہے. وہ کون سا عمل ہے جو دل کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے؟ کیا بات ہے. حضرت سیدنا سلیمان درانی قدیسہ سے روح نورانی ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہشات میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کرنا یہ انسان کے ایک سال کی روزہ رکھنے اور سال بار کی راتوں کے قیام سے بہتر ہے. کیا بات ہے، نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. بڑی اہم بات ہے. آج ذہن چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے، مگر اگر نفس کوئی چیز چاہتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ یہ گویا دل کے لیے اس قدر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسبحہ. المسبحہ یعنی تسبیح والی انگلی کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے، انگلی بھی تسبیح والی ہے، مگر کیا اس انگلی سے ہم تسبیح پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اس انگلی کو کہا ہی تسبیح والی انگلی جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے ان انگلیوں کے پوروں سے بھی تسبیحات کیا کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. یہ لوگ بھی بیٹھے، ان سے بھی کوئی مدد لے لیں، سارے جواب ہی آپ لوگ دے دیں گے تو اچھا. اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو پتا چل گئی کہ اس کو تسبیح والی انگلی کہتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کریں. بڑی خوبصورت وجہ ہے بدی چل کے ناظرین. اس انگلی کو المسبحہ تسبیح والی انگلی کہا کیوں جاتا ہے؟ انشاءاللہ امید ہے ہم ابھی سنیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی انگشت مبارک یعنی یہ انگلی میں اس کو نازل فرمایا، تو اس پر فرشتوں نے تسبیح کی اور ساتھ میں اس انگلی نے بھی تسبیح کی، اس وجہ سے اس کو المسبحہ یعنی تسبیح کرنے والی انگلی کہتے ہیں. کیا خوبصورت قول ہے کہ جب نور محمدی کو صلی اللہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش زیارت پر آپ زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس کو ان کی شہادت کی انگلی میں منتقل کیا گیا تو فرشتوں کی تسبیح کرنے پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں موجود جو نور محمدی تھا وہ بھی تسبیح کرتا تھا اس لیے اس کو تسبیح والی انگلی کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اب باری ہے برکز الاولیاء والوں کی اور اب وہ سوال ہے جس میں تین آپشن بھی ہیں تو غور سے جواب دیجئے گا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے؟ سات علوم میں، تیرہ علوم میں یا پانچ علوم میں؟ مشورہ کر کے جواب دیجئے گا، چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. جی مشورہ ضرور کیجئے مگر وقت کے اندر کیجئے، چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. تیرہ آپ نے کہا، تیرہ آپشن تین تھے، سات علوم، تیرہ علوم اور پانچ علوم. جناب آپ نے جو آپشن بتائے ہیں تیرہ علوم، جواب بالکل درست دے دیا ہے. زبردست تیاری کر کے آئے جناب. ضیاء کوٹ والوں کی باری ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روزہ کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟ تین آپشن بھی لے لیجیے. پانچ سو رکعت، دو سو رکعت یا ایک ہزار رکعت؟ جی ایک ہزار رکعت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک ہزار رکعت ادا فرماتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب غور کیجئے ہمارے غوث پاک، ہم قادری کہلانے والے، گیارہویں منانے والے، غوث پاک ایک ہزار نوافل پڑھیں اور غوث پاک کا چاہنے والا فرض بھی نہ پڑے، یہ کیسی محبت ہے. خدا را اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، آج پکی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کر لیجیے اور اللہ کرے کہ ہم نوافل پڑھنے کا بھی ذوق رکھیں. آخری سوال علم نور ہے سیگمنٹ کا. حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کا اصل نام کیا ہے؟ تین آپشن ہیں، اسد الدین، زین الدین، حمید الدین. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. اسد الدین، زین الدین یا حمید الدین. سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کا نام تو کئی بار سنا تھا، آج آپ کا اصلی نام ہمیں پتہ چلنے جا رہا ہے. جی زین الدین. آپ نے کہا زین الدین. اگر آپ کہتے حمید الدین تو یہ جواب غلط ہوتا، لیکن ایک اور آپشن تھا اسد الدین. اگر آپ کہتے اسد الدین تو وہ جواب صحیح تھا. حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اسد الدین تھا. آپ کی غلطی ہو گئی ہے، آپ چاہتے تو مدد لے سکتے تھے. آخری سوال ہے ضیاء کوٹ والوں سے، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ کا نام بتائیں. نصیر الدین، سر الدین یا سر الدین یا کبیر الدین؟ تین آپشن ہیں. سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ کا نام بتانا ہے، نصیر الدین، سر الدین یا کبیر الدین، چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. چلے آج بزرگوں کے اصلی نام بھی پتہ چل رہے ہیں، القاب سے ہم ان کو جانتے ہیں مگر آج پتہ چلے گا کہ ان کے اصلی نام کیا ہیں. حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا اصلی نام کیا تھا؟ ٹائم گزر رہا ہے. جی کبیر الدین. آپ نے کہا کبیر الدین. تین میں نے آپشن دیے تھے، نصیر الدین، سر الدین یا کبیر الدین. ایک آپشن تھا نصیر الدین، اگر آپ وہ کہتے تو جواب غلط ہو جاتا، مگر ایک آپشن تھا سر الدین، اگر آپ وہ کہتے تو وہ جواب ٹھیک ہو جاتا. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے ایک ایک غلطی. آپشن والے سوال میں نارملی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی ماشاءاللہ 18-18 نمبر ہیں، ایک ایک غلطی یہ کرے کی ہے انہوں نے. کوئی بات نہیں، ابھی سیگمنٹ بہت آگے ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ٹیلی فون لائن پر ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ماشاءاللہ ابراہیم باپو کی آمد ہوئی ہے. باپو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اور ساتھ میں جو ترغیبات کا ماشاءاللہ جو آپ کا سلسلہ ہے جی, کبھی آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ اس انگلی کے ذریعے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے تسبیح والی انگلی جی, اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے. پھر آپ نے یہ بتایا اور صرف پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے جی, تو ذہنی آزمائش کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری ہے. بپو کوشش اصل میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مسائل بھی یاد کرا دیے جائیں, علم دین کا شوق بھی پیدا کیا جائے اور ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت دی جائے. اور ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح جو گناہوں بھرے چینل ہیں وہ اگر چھوڑ کر نیکیوں بھرے چینلز کی طرف لوگ آ جائیں, تو اس کوشش میں ہم ہیں. اور ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ضیاء کوٹ اور مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے اور کچھ مدنی پھول اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے. ہے ماشاءاللہ ایک دادا نگر سے ہیں تو دوسرے جو ہے دادا پیر کے مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے ہیں. ماشاءاللہ دونوں شہر جو ہے ماشاءاللہ اور جو ہے وہ بزرگ ہستیوں کی نسبتوں سے ہیں. اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو اس وقت حاضرین ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی اس وقت اس سلسلے میں ہیں آپ کے ساتھ آزمائش میں, یہ ذہنی آزمائش جو بھی یاد کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جوابات فرفر دیے جا رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر بندہ غور کرے دن بھر میں بھی ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے ہاتھ پیر آنکھ کان اور ہمیں ذہن عطا فرمایا, عبادت کا شعور دیا, نیکی کی دعوت کا شعور دیا, نیکی پر عمل کرنے کا شعور عطا فرمایا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نعمتیں اس پر مزید بڑھتی رہتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اسی بندے کو اہل مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے پھر وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی توفیق سے ہے تو اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا وہ. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اٹھا کر پوچھا اور ارشاد فرمائے عائشہ اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو, اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے لوٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. اللہ اللہ. تو یہ نعمتیں ہیں بطور رزق ہمارے پاس, اس کا شکر ادا کیا جائے. حضرت سیدنا عطار قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے حدیث پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا. کیا بات ہے کیا بات. کیونکہ خود ہی سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اس کی تفسیر میں خزانہ عرفان میں صدر الفاضل فرماتے ہیں آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے. جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے, اس نعمت میں برکت ہوتی چلی جائے گی. فرماتے ہیں شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے, اور حقیقت شکریہ یہ ہے کہ منعم کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے. یہاں ایک باریکی ہے وہ یہ کہ بندہ جب اللہ کی نعمتیں اور اس کی طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے, اس سے اس کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو نعمتوں میں برکتیں ہوتی رہیں گی. مجھے اسلامی بھائی جو ہیں وہ جب ہم مدینہ منورہ میں تھے, مکہ المکرمہ میں, کبھی سعی میں تو کبھی طواف میں, تو وہ یوں دعا کرتے تھے اے اللہ تو نے ہمیں طواف کی توفیق دی, ہمیں عمرے کی توفیق دی, ہمیں تو نے زمزم کی توفیق دی, یہ ساری تیری نعمتیں ہیں ماشاءاللہ. ہے نا, طواف بھی تو نے ہمیں جو نعمت طواف کی نعمت عطا کی, تو نے ہمیں عمرے کی سعادت عطا کی, تو نے ہمیں زمزم کی سعادت عطا فرمائی, تو نے ہمیں منا کی حاضری عطا فرمائی, تو نے ہمیں عرفات کی حاضری عطا فرمائی, یہ سب تیری نعمتیں ہیں اور تیری ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم نے سنا ہے مولا کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے, زیادتی کر دیتا ہے. تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر آخری نہ ہو, ہمارے طواف میں برکت پیدا کر دے, ہمارے زمزم میں برکت پیدا کر دے, ہمارے لیے پینے میں, ہمارے عمرے میں برکت پیدا کر دے, ہمارے لیے آخری عمرہ نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں ماشاءاللہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس کی بار بار حاضریاں بھی انہیں نصیب ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کی جتنا ہم شکر ادا کریں گے یقین مانیے وہ نعمتیں مدنی چینل کے ناظرین آپ پر مزید بڑھتی چلی جائیں گی. کیا خوبصورت بات آج معلوم ہوئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو رب کا شکر کرنے والے بن جائیں. شکر گزار بندوں کو رب اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. آئیے مل کر سب سے پہلے تو ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا, پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا, مدنی چینل بھی عطا کیا, اور ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی جو آج سلسلے میں آئے ہیں یہ بھی شکر ادا کریں, میں بھی شکر ادا کروں کہ علم دین پھیلانے کے لیے اس سلسلے میں شمولیت کا موقع دیا. بہت شکریہ باپو, آپ نے آج ہمیں مدنی پھولوں سے بھی نوازا, آپ دعا سے بھی نواز دیں کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین. ہمیں اللہ تعالیٰ شاکرین بندوں میں سے اپنے کر دے. آمین. ہم سب کو. آمین. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, رکن شورا سید ابراہیم باپو دامت برکاتہ ملالی, آپ نے مدنی پھولوں سے ہمیں نواز رہے تھے, اور کتنی پیاری بات ہمیں بتائی کہ ہمیں اللہ کے شکر میں زندگی گزارنی چاہیے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں, زبانی شکر تو کرتے ہیں لوگ, لیکن پریکٹیکل شکر کیا ہے؟ اب زبان شکر کرتی رہے اور ہم بندہ رب کی نافرمانی کرتا رہے, تو علماء لکھتے ہیں کہ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو بہرحال ذہنی آزمائش سلسلے میں کوشش یہی ہے کہ کچھ مقابلہ بھی ہو, کچھ علم بھی ہو, تعلیم بھی دی جائے, کچھ سیکھا بھی جائے, سکھایا بھی جائے, تو الحمدللہ یہ سب جاری ہے. آج ہمارے پاس الحمدللہ مدنی چل کے ناظرین کے کچھ تاثرات بھی غالباً موجود ہیں, تو ان میں سے کچھ سلیکٹڈ تاثرات آئیے سنتے ہیں. جی, پہلا سلسلہ کل ذہنی آزمائش کا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ناظرین یوسف بھائی؟ جی عبدالحبی بھائی, تقریباً 1200 سے زیادہ ہمارے پاس کل جو ہے وہ ایس ایم ایس کی تعداد تھی جو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے, جس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت ہماری مجلس نے سلیکٹ کر کے جو ہمیں دیا ہے یہاں پر, اس میں عبید بھائی لکھتے ہیں, آج کا پروگرام ذہنی آزمائش دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل اتنا اچھا کام کر رہا ہے, اور اس طرح کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. کاش اس طرح کے پروگرام پورا سال ہی ہوا کریں, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کھڑے کھڑے اور بیٹھنے کا خیال ہی ذہن میں نہ آیا, کافی دیر کے بعد خیال آیا تو پھر جا کے بیٹھا. چلیں, آج امید ہے کہ سلسلے کے شروع میں بیٹھ گئے ہوں گے. جی, اس کے علاوہ بہت سارے تاثرات آئے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ پکا اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی. جی, تین دن کے مدنی کافلوں کی بھی بہت ساری نیت ہیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی نیت ہے کہ میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دوں گی, خود بھی نمازی بنوں گی, دوسروں کو بھی دعوت دوں گی. ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش سے میرے علم میں اضافہ ہوا, میں نماز سے دور تھی, آج نیت کرتی ہوں کہ 5 ٹائم نماز پڑھوں گی. سبحان اللہ, سبحان ایک بہت ہی خوبصورت, اسے اگر کہیں کہ مدنی چینل اور ذہنی آزمائش کی جو ہے وہ کاوشیں ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہمیں موصول ہوا کہ میں ڈکیٹیاں کرتا تھا, آج کا پروگرام دیکھ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کی. ارے واہ, سبحان اللہ. ایک اور ہمیں اسی طریقے کا میسج ملا, اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کر لی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جناب, جو بھائی جنہوں نے میسج کیا کہ اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے, تو وہ اگر دوبارہ ہم سے رابطہ کریں تو تاکہ مدنی ماحول سے اور قریب بھی آئیں. ایک سلسلہ دیکھ کر یقیناً بعض اوقات ہم نیت تو کر لیتے ہیں مگر اس پہ استقامت نہیں ملتی, تو مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور اگر ڈکیتیوں والا معاملہ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں حقوق العباد بھی شامل ہیں, تو کئی جگہوں پر تو آپ کو دارالافتاء سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگر کسی کا مال لے لیا ہے, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, تو وہ حقوق العباد بھی معاف کروانے ہوں گے. تو بہتر یہ کہ آپ دارالافتاء سے رابطہ کر کے اپنے معاملات کو بھی چیک کر لیجیے. بہرحال پہلا سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اور 18-18 نمبر ہیں. چلیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہی بڑا خوبصورت ہے, وہ بول ہی بڑے پیارے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. جی, 5-5 اشعار ہیں, ان اشعار کو مختلف انداز سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس شعر میں موجود کسی لفظ کے ذریعے بھی شعر پوچھا جا سکتا ہے. مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی, چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, ابھی تک آپ نے اپنی مدد کے آپشن کو استعمال نہیں کیا ہے. پہلا سوال ہے برکت الاولیاء والوں سے, کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا, کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا. مشکل شعر ہے اور اس کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے. کوئی ہے کسی کو آتا ہو تو چاہے تو یہ مدد لے سکیں. جی کبھی تو زدے پہ مہر ہوگی, کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی یہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا, کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے اور ہم کئی بار اسے سنتے ہیں. دوسرا مصرع پڑھوں گا, پہلا آپ نے پڑھنا ہے. منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. جی اس وقت تو واقعی کشتی بھی منجدھار میں ہی ہے. جی البحر علا والموج طغا, من بے کس و طوفاں ہوش ربا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چاہیں تو آپ طرز میں اگر جو پڑھ سکتے ہوں تو وہ طرز میں بھی پڑھا کریں. اب آپ کی باری ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا, مناجات کا شعر ہے. عطا ہو پئے مصطفیٰ یا الہی, اس میں ایک اشارہ اور دوں گا کیونکہ یہ مصرع کئی شعر کے ساتھ ہوگا. تو پہلے مصرع میں کفل مدینہ کا تذکرہ ہے. زباں اور آنکھوں کا کفل مدینہ, عطا ہو پائے مصطفیٰ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے تو مرشد کے صدقے دیوانہ بنا دے. ہائے ہائے, تم مرشد کے صدقے دیوانہ بنا دے, تم مرشد کے صدقے دیوانہ بنا دے, شہنشاہ بغداد کا یا الہی. اللہ جواب بالکل درست ہے. اچھا یہاں میں ایک اور عرض کروں گا, ایک مدنی مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے طرز میں شعر سنانا ہے نا تو پہلے نثر میں سنا دیں, کیونکہ طرز میں سناتے سناتے وقت ختم ہو جائے گا اور اگر وہ غلط ہوا تو پھر کوئی چانس بچے گا نہیں. تو اب جناب بڑا یوں سمجھیے کہ عبرت والا شعر ہے. ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں, کیسے میں پھر قبر میں بھی چھکے ڈنگ آہ سہوں گا یا رب. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی گپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا, قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب, قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. جواب بالکل درست ہے. اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے, سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ فرمائے. مولا مجھ کو نیک بنا دے, مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی اس پر دل میں بسا دے, بحر صفا اور بحر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. مولا مجھ کو نیک بنا دے, اپنی الفت دل میں بسا دے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا, نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ. جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں ہلا. ہائے ہائے, یہ مدینے سے لوٹنے والوں کے لیے کلام ہے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہار کیا. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. جواب بالکل درست ہے. یہ کلام اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے. جی کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غلطی کرنے کا ارادہ نہیں ہے جناب. باری ہے اب ہمارے یہاں اسلام بھائی کی, آپ شعر سنائیں گے. چلے جناب, بات چلی ہے مدینے سے پلٹنے کی. اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. مگر سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی عاشق مدینہ منورہ سے لوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ بہرحال اسی طرح کا ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرع میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کون وہ شعر سناتے ہیں، کیا دیں گے تحفے میں؟ صبح کوئی تبرک دے دیں، مدینے کی چل رہی ہے، ہاں تو انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت کا سرما لگایا کرو چونکہ یہ نگاہ کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ سرما بھی آپ مدینہ شریف کا دیں گے؟ انشاءاللہ مدینہ شریف کا دیں گے۔ کیا بات، عصمت سرما، عصمت سرما ملنا ہے تحفے میں۔ اور وہ شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ہائے ہائے، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ چلے گی اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 28 نمبر ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اب باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے پیارے آقا کی پیاری باتیں۔ جی سیگمنٹ میں چار نمبر ہیں، اگر حدیث پاک بما حوالہ ریفرنس کے ساتھ آپ نے سنا دی تو چار نمبر ملیں گے، اور ریفرنس نہ بتا سکے صرف حدیث بتائی تو دو نمبر ملیں گے۔ کوشش کیجئے گا کہ وہی الفاظ جو حدیث پاک کے ہیں وہی بیان ہوں۔ اب باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں کی، لیکن کون جواب دے گا آپ بتائیں گے۔ آپ تینوں اپنا نام باری باری دوبارہ بتائیں گے تاکہ وہ جس کو پسند کرنا۔ ظہیر رضا عطار۔ جی احمد رضا۔ احمد سلمان عطار۔ جی جناب، نام دینے پر مشورہ ہو رہا ہے، کون زیادہ کمزور ہے؟ سلمان عطا۔ سلمان رضا بھائی آ جائیں بھائی میدان میں، آپ کو انہوں نے اپنی ٹیم کا گویا کیپٹن بنا دیا۔ مائک دیجئے گا سلمان بھائی کو، ہینڈ مائک دیجئے گا ذرا۔ جی سلمان بھائی آپ سے سوال یہ ہے، آپ اس یہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ جی جی یہاں کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ سوال آپ سن لیجئے پھر مائک بھی آ جاتا ہے۔ برتن کی کس جانب سے کھانا کھانا چاہیے؟ حدیث ما حوالہ بتائیں گے آپ۔ برتن کو جس طرف سے کھا رہا ہے اپنے آگے سے کھانا چاہیے، یعنی حدیث سنائے نا پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جس طرف سے جس جانب سے کھا رہا ہے اسی جانب سے کھائے۔ اچھا اس کا کوئی ریفرنس بتائیں گے کس کتاب میں یہ حدیث ہے؟ جامع ترمذی۔ آپ نے فرمایا ترمذی شریف، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یاد رکھیں کہ راوی کا نام بھی بتایا کریں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ بعض اوقات لوگ برتن میں کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ بہت خوبصورت ادب بھی ہے۔ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں گے، حدیث ماشاءاللہ اسکرین پر بھی موجود ہے، مدری چل کے ناظرین اسے چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں۔ اب بتائیں ہماری مجلس کے کتنے نمبر دیے جائیں گے ان کو؟ ان کو دو نمبر دیے جائیں گے۔ باری ضیاکوٹ والوں کی ہے، اپنے اپنے نام بتائیں گے اور انشاءاللہ مرکز الاولیاء والے بتائیں گے کہ کس اسلامی بھائی کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ حدیث سنائیں گے۔ محمد ہارون اتاری۔ محمد ہارون اتاری۔ جی نعمان اتاری۔ محمد ارسلان اتاری۔ ارسلان اتاری۔ ارسلان اتاری بھائی آئیے جناب، اور اب مائک آپ لے لیں اپنے مرکز الاولیاء والوں سے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقابلے کے ساتھ ساتھ آپ تک بھی کوئی میسج یا کوئی ایسی بات پہنچائی جائے جو آپ یاد کر لیں تو آپ کو بھی فائدہ ہو. میں گزارش کروں گا مدی چل کے ناظرین سے اپنے ساتھ کاپی قلم کاغذ یا ڈائری وغیرہ ساتھ رکھیں اور یہ چیزیں لکھتے رہیں. روزانہ کی دو حدیثیں بہت گویا آپ کو ملتی رہیں گی ود ریفرنس. سلسلہ جب ذہنی آزمائش ختم ہوگا تو کتنی ساری حدیثیں جمع ہو گئی ہوں گی. یہ بتائیے وہ کون سی تین چیزیں ہیں جنہیں حدیث مبارکہ کے مطابق واپس نہیں لوٹانا چاہیے. ماں حوالہ بتائیں گے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر تین چیزیں دی جائیں تو ان کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے, خوشبو و تیل, دودھ و تکیہ. ماشاءاللہ. ریفرنس بھی دیجئے کس جامع ترمذی شریف. آپ نے کہا ترمذی شریف میں ہے. جناب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, تین چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے, تکیہ, خوشبو و تیل اور دودھ. جواب بالکل درست دے دیا ہے اور چاروں نمبر حاصل کر لیے ماشاءاللہ. اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ کئی احادیث جو ہے وہ کئی کتابوں میں ہوتی ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ ترمذی کی ہے یا کسی اور حدیث پہ, لیکن جو ہم نے نصاب ان طلبہ کو دیا ہے وہ جس ریفرنس کے ساتھ دیا ہے, جس کتاب کا حوالہ ہے آپ نے وہی حوالہ بیان کرنا ہے, ورنہ ایک حدیث سیاہ ستہ کی بہت ساری کتابوں میں ہوتی ہے. تو بہرحال چار نمبر حاصل کر کے پہلی بار مقابلے میں کوئی آگے بڑھا ہے, ورنہ تو شاید ایسا لگتا تھا کہ آج ہاتھ ملا کر چلتے رہیں گے. جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے مرکز الاولیاء اور ضیاء کورٹ کا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی اچھا, اب بدی چل کے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی قرآن دازی ہونی ہے. ہم نے الحمدللہ ان کے نمبرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو آخر میں قرآن دازی کی جائے گی. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے, 32 نمبر ہیں ضیاء کورٹ کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے. سبحان اللہ, اس سیگمنٹ کی برکت سے ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بہت پیاری پیاری معلومات ہوتی ہے. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ قرآنی معلومات کی طرف. واہ واہ واہ سبحان اللہ, ایک بہت خوبصورت سوال. مسجد قبلت ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ماشاءاللہ ایک ایسا عظیم اسلامی واقعہ ہوا جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں. اللہ کریم, دعا ہے میری آپ سب کو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین کی زیارت نصیب فرما. بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا آیت ہے. سبحان اللہ, ترجمہ کنز الایمان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے. میں آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. قد نرا تکلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ترجمہ کنز الایمان, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. کیا بات ہے, میرے آقا کی یہ رضا تھی. نبی پاک بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, دوران نماز یہ قبلہ تبدیل ہوا. سبحان اللہ, امام عشق و محبت جبھی تو لکھتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اللہ کی رضا ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا جناب. سوال یہ ہے, قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت میں کتنے حروف ہیں؟ اس سورت کا نام بھی بتائیں گے, اس کے حروف کی تعداد بھی بتائیں گے. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے, اس میں 42 حروف. 42 42 حروف ہیں سورہ کوثر, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب سوال یہ ہے, وہ کون سی صورت ہے جسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ ون تھرڈ قرآن کس صورت کو کہا گیا ہے؟ سورت اخلاص. سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ بیان کیجیے. جناب سورہ آل عمران کو کیوں کہا جاتا ہے آل عمران؟ آل عربی میں اولاد کو کہتے ہیں, اور اس صورت میں چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا ذکر ہے, اس مناسبت سے اس کو سورت آل عمران کہتے ہیں. سورہ آل عمران کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33-54 حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے, اس مناسبت سے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا. آل کے معنی اولاد کے ہیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ جناب, مقابلہ اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, دو سیگمنٹ باقی ہیں اور فرق صرف دو نمبر کا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی چونتیس نمبر ہے مرکز الاولیاء مکی کے, اور سیال کوٹ ضیا کوٹ کے نمبر ہیں 36. دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کب جا کر پلٹتا ہے یا اسی طرح رہتا ہے. اب جو سیگمنٹ ہے بڑا دلچسپ ہے اور وہ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اشارے لائے جائیں, آپ کی طرف سے کون اسلام بھائی اشارے کریں گے؟ آ جائیں میدان میں, آ جائیں بیٹا آپ یہاں آ جائیں, یہ آپ پرچی نکالیں گے اور مجھے دے دیں گے اس میں سے. ماشاء اللہ, یا کھڑے ہو جائیں, آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے اور صرف اشارہ کریں گے. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رونے والا آدمی, رونے والی آنکھ, رونے والی آنکھ ٹھیک کروا دیں. آپ ادھر آ جائیں, پہلے پرچی لے لیجیے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پہلوان, جن, جن, طاقتور جن, موٹا, موٹا جن, موٹا جن. جناب موٹا جن جواب درست دیا ہے, کیا بات ہے جناب. چلیں جی, اب آپ آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اذان, اذان کے بعد نماز, اذان نماز, اذان اور نماز, اذان اور نماز, اذان اور نماز. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے, بہت زبردست کیمسٹری ہے جناب. آئیے جواب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جن, یہ بار بار ڈرا, خوفناک, خوفناک, خوفناک جن, خوفناک بلا, خوفناک کتا, مچھلی, خوفناک, خوفناک جن, خوفناک جن, خوفناک چڑیل. اللہ, وقت آپ کا ختم ہو گیا. کیا تھا بھائی؟ نہیں بچھو بھی نہیں تھا, خوفناک شیر. چلے جناب کوئی بات نہیں, بہت ساری خوفناک چیزیں آپ کے حصے میں آ گئی ہیں, کبھی جن دکھا رہے ہوتے ہیں آپ. چلے جناب باری آپ کی, آپ یہاں آئیں گے, پرچی دیجیے. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. ذکر, ذکر, ذکر والی نعت, ذکر, ذکر والی, اللہ, ذکر اللہ, ذکر, ذکر اللہ, اللہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے, بہت اچھے ماشاءاللہ جواب دیے ہیں, ٹپیکل تھے لیکن اس الفاظ تک پہنچا سمجھانے والوں اور سمجھنے والوں نے. جناب آپ کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. عقل، دماغ، عقل مند، عقل مند، عقل، پاگل، پاگل، بیوقوف، عقل مند، عقل مند، بیکاری، بچہ، بچہ، عقل مند بچہ، تھوڑا ٹھیک کروائیں اس کو، عقل مند بچہ، عقل مند بچے تک بولنے والا ہمارا سوال تھا سمجھدار بچہ. اب دیکھیں مدنی چینل کی مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے، سمجھدار اور عقل مند ایک ہی ہوتا ہے یا کچھ اس میں رعایت ہے یا نہیں ہے، کوئی ایک نمبر ہے نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ یہ سیگمنٹ شامل کرنے کی کوئی مقصد ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہر سیزن میں دیکھا گیا کہ یہ سیگمنٹ اصل میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو. ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے دعوت اسلامی میں، اور ہماری یہ ترغیب ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ وہ اشاروں کی زبان سیکھیں، کیونکہ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں تو نیکی کی دعوت دینی ہے نا. تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک شوق پیدا کرنا ہے. اور بعض اوقات جب انٹرنیشنل مدنی قافلوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں کی زبان ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو بہت سارے کام اشاروں سے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اشارے کام آتے ہیں، اچھی نیتوں سے سیکھے جائے. جی آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ سمجھائیے مگر اشارے کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی ایک نمبر دیا گیا، کیونکہ بہت ہم یوں سمجھے کہ مطلب لفظ تک آپ پہنچ گئے تھے، اور اب مقابلے نے گویا غالباً پلٹا کھایا ہے، اور اب شاید مرکز الاولیاء والے ایک نمبر سے مرکز الاولیاء والے آگے ہوئے ہیں پیچھے ہونے کے باوجود. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں فائنلی کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب 39 اور 40، جی 39 نمبر ہو گئے ہیں ہمارے ضیاء کوٹ والوں کے، اور 40 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. اچھا اب مرکز الاولیاء کے ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں گے، اور ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی یہاں آئیں گے، اور انشاءاللہ چونکہ آپ کے درمیان فاصلہ کرنا ہے اسکرین، آپ تھوڑی سیٹس پیچھے کر لیں اور کھڑے ہو جائیں، اور چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. مگر اس سے پہلے آپ کی کچھ کال شامل کریں گے اور پھر سلسلے کے آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے. جی آئیے یہاں بیٹھ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار مدینہ آپ کو اسلام بھی آ جائے، ماشاء اللہ. مائک دیجیے گا، مائک پٹ لے. جی پہلے کچھ کالز دیں گے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم رضا مخدوم پور خانہ بار سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ذہنی اجمیر 7 سیریز پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری فیملی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کو دعائیں دیتی ہے. خدا دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی خوبصورت چل رہا ہے. سیالکوٹ، سیالکوٹ اور مرکز الاولیاء لاہور کا مقابلہ جاری ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ طالبہ ہے، کاشی پور سے بول رہی ہوں. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائی بہت اچھا ہے. بلا دیجیے بھائی، جب انڈیا آئے تو ہم بچوں کو بھی ملاقات کا ٹائم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جب میں ہند آؤں گا تو مدنی منوں سے ضرور ملوں گا. اب میں جہاں ہوں وہاں آپ تشریف لے آئیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 7 بہت اچھا ہے، ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو ذہنی آزمائش کا سیٹ ہے بہت اچھا ہے. اللہ تعالی ذہنی آزمائش کو نظر باز سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سگی اتار محمد وسیم اتاری عمان کے شہر سلالاشی سے کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش کا بڑی شدت سے انتظار تھا اور ایسا بھی سلسلے کے تو کیا کہنے, بڑے دلچسپ انداز کے ساتھ علم دین ہم تک پہنچایا جا رہا ہے اور آج زیاکور کی ٹیم بھی جلوہ گر ہے, ہم زیاکور کی ٹیم کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. اور کل ایک بات نوٹ کرنے کو ملی کہ مدنی مذاکرے جو سامنے دیکھنے والے ہیں الحمدللہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے, تو اکثریت سوال کے جوابات ہمیں آتے تھے جو ہم نے مدنی مذاکروں میں سنے تھے. تو مدنی مذاکرے ہمارے جو علم دین کا ایک خزانہ ہے, اگر دیکھنے والے بن جائیں تو بہت سارا علم دین ہم کو بآسانی گھر بیٹھے حاصل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی تمام ٹیم کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرشد کی غلامی میں داد اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلالہ شریف عمان سے کال تھی اور ضیاکوٹ والوں کے لیے نیک تمنائیں. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے حجی صاحب کی آمد مرحبا. اور یہ جو ذہنی آزمائش ہے الحمدللہ عزوجلہ یہ وہ پیارا پیارا سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسے ایسے سوالات اور اس کے جوابات ہمیں جاننے کو ملتے ہیں کہ کہیں کتابوں کا مطالعہ کر کر بھی یہ ہمیں نہیں مل سکتے. اور میری عرض ہے حجی صاحب سے, ہمارے رکن شورا حجی عبد الحمید اتاری, اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے, با کرامت رکھے اور مرشد پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میری آپ سے عرض ہے حجی صاحب کہ آپ اپنے جنید شیخ کو ضرور لائیں سلسلے میں, کیونکہ الحمدللہ ان کی ناطے بھی ہمیں سننا ہے. اور الحمدللہ ہمارے گھر والے جنید شیخ کی آمد ہو الحمدللہ اس کے لیے بار بار مجھے کہتے ہیں. تو آپ سے میں عاجزانہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ کل کے اپنے اب جو اپنا ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہوگا تو اس میں آپ جنید شیخ کو ضرور لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم انشاءاللہ جنید شیخ بھائی کو عرض کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تو روزانہ ہی ان کا کلام چلتا ہے اور بار بار چلتا ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ہارون رشید قادری ریڈنگ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا بہت ہی بہترین سلسلہ شروع ہونے پر میں تمام ناظرین کو بالخصوص اس پروگرام کے گیسٹ حاجی حبیب اتاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اس سلسلے کو مزید ترقی عروج عطا فرمائے. کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا, البتہ ایک ہی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ اتنا دلچسپ سلسلہ ہے کہ ہمارے بچے یو کے کے ہیں اور ان کی اپنی مادری زبان انگلش, ہماری اپنی مادری زبان گجراتی ہے, لیکن اردو میں یہ سلسلہ ہوتا ہے, مگر پھر بھی ہماری کم سن بچیاں اتنی محبت کے ساتھ اس کو سنتی ہیں کہ جس طرح یو کے بچے کارٹون دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں, الحمدللہ ہماری بچیاں اس سلسلے کے انتظار میں ہوتی ہیں. جیسے ہی مسجد سے آتی ہیں, 6:30 بجے ان کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے, فوراً آتے ہی وہ یہ سلسلہ دیکھنے کی طرف رکھتی ہیں اور اس کے ذریعے انہیں معلومات بھی فراہم ہوتی ہے. ہم بھی وہی سوالات اپنی بچیوں کو یہاں پر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سلسلے سے ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور کوشش بھی یہی ہے کہ گناہوں بھرے چینلز اور گناہوں بھرے پروگرامز چھڑوا کر نیکیوں والے سنتوں والے پروگرامز اور سلسلوں کی طرف لایا جائے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میموری کارڈ کے ذریعے بھی ذہنی آزمائش دیکھا جا سکتا ہے. سیزن 5 پورے مقابلے یہ میموری کارڈ میں آ گئے ہیں. اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے آپ اسے اپنے موبائل فون وغیرہ میں بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. آئیے اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. آخری سیگمنٹ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی جناب 40 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے, 39 نمبر ہیں ضیاکوٹ کے, 1 نمبر کا فرق ہے اور اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون آج کے ونر ہوتے ہیں. جناب دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں, یہ ناطخہ اسلامی میں مائک ساتھ لے جائیں. آئیے اور بیچ میں فاصلے کے طور پر ایک اسلامی بھائی کو ہم نے رکھا ہے کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. جناب کھڑے ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ, اپنے مائک پر پہنچ جائیے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, مدد بھی نہیں لے سکتے نہ برابر والے سے نہ ناظرین سے. اپنے اللہ سے مدد مانگیے اور جواب دیجئے اور وقت کے اندر جواب دیجئے, غلط جواب دینے پر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ نمبر نہیں ملے گا. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی پہلا سوال کریں گے مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی سے. آپ کو 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, آپ ان میں سے کوئی بھی نمبر پسند کریں گے اور پھر آپ سے سوال ہوگا. نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی کون سا نمبر پسند کریں گے آپ؟ پانچ. پانچ نمبر. بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ چھینک کا جواب دینا یہ سنت. اچھا, اور کیسے ادا کریں گے, کب ادا کریں گے؟ یہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین, یا الحمدللہ, یا الحمدللہ رب العالمین, اور دوسرا قول ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ تو جواب کس کب دیں گے؟ جواب دینا یہ واجب ہے. اچھا, چھینک کا جو ہے وہ اگر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے, اور وہ الفاظ ہے یرحمک اللہ. جی چھینک کا جواب دینا واجب ہے, جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا, اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے, یہ واجب ہے. اور جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ. یہ اور بھی جواب ہیں کتابوں میں, جواب ان کا درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ, بچت ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کی. نمبر بتائیں گے آپ؟ جی نمبر دکھائے جائیں. نمبر سیون. نمبر سیون. سیون کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی حدیث پاک کے مطابق جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ اس سے کتنی دور ہو جاتا ہے؟ 40 میل. آپ نے کہا 40 میل. سوال تھا کہ وہ حدیث پاک کے مطابق جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ کتنی میل دور ہو جاتا ہے, یا کتنی دور ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے جناب. جی باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر بتائیں گے آپ؟ مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے جناب. 12. 12 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ نماز جنازہ کے کتنے اور کون کون سے فرض ہیں؟ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں, قیام اور 4 تکبیرات. 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 11. نمبر 11. 11ویں کی غالباً نسبت لی ہے. بتائیے 11 کے پیچھے کیا سوال ہے ضیاء کوٹ والوں کے لیے؟ فرق بڑھتا جا رہا ہے. تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ تجہیز و تکفین سے مراد کفنانا, غسل دینا, کفنانا اور دفنانا ہے. تجہیز سے کیا مراد ہے, تکفین سے کیا مراد ہے؟ تجہیز سے مراد غسل دینا اور کفنانا, اور تکفین سے مراد دفنانا. تکفین سے مراد دفنانا. تکفین سے مراد کفنانا ہے. تکفین کے اندر ہی کفن موجود ہے حضرت. تجہیز سے مراد میت کو غسل دینا, اور تکفین سے مراد میت کو کفن پہنانا ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. جی اب باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نمبر بتائیں گے آپ؟ جی 1, 2, 3, 4, 6, 9 یا 10؟ 10. جناب 10 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ عیدین کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عیدین کی نماز واجب ہے. عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ضیاء کوٹ والے بتائیں کون سا نمبر آپ کا ہے؟ نمبر 4. نمبر 4. غالباً 4 یار کی نسبت سے انہوں نے 4 نمبر مانگا ہے. اب دیکھیں 4 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. اگر ایسے مکان میں جانا ہو جہاں کوئی نہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ جہاں کوئی نہ ہو تو کہنا چاہیے السلام علیکم یا نبی صلی اللہ. تھوڑا سا اس کو اور ٹھیک کیجیے. یہاں اسلام میں سارے خاموش رہیں گے. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھے اور یہ سلام کہے السلام علیکم یا نبی صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیک ایوہ النبی, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے؟ جی مفہومی طور پر تو انہوں نے جواب کچھ قریب قریب دیا ہے، لیکن کوئی نمبر دیا جائے گا یا نہیں یہ مجلس فیصلہ کرے. جلد پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خالی گھر میں جا کر بھی سلام کرنا ہے، کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے اور کتنی پیاری جو ہے وہ اس کی تعلیمات ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ جی آپ کو آپ کے جواب پر ایک نمبر دیا گیا ہے، ابھی باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء کے اسلام بھائی کی، نمبر پسند کریں. جی نمبر چھ. نمبر چھ. چھ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے مدنی چینل کے ناظرین. نماز جنازہ میں سب سے افضل صف کون سی ہے؟ نماز جنازہ میں سب سے افضل صف آخری صف. پچھلی صف میں، نماز جنازہ میں پچھلی صف جو ہے آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ باری ہے اب ضیاءکوٹ والوں کی، نمبر پسند کیجیے. جی نمبر دو. نمبر دو. دو نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کس صورت میں کھانا کھانا فرض ہے؟ کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ جس میں کھانا کھانا فرض ہو جاتا ہے؟ اگر یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اس صورت میں کھانا فرض ہو جائے گا. جی اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا، تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے یہ فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہگار ہوا. جواب ان کا درست ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری، نمبر پسند کریں جناب. ایک، تین، آٹھ یا نو؟ ایٹ. آٹھ. آٹھ کے نمبر، ایٹ نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. آٹھ نمبر. آٹھ نمبر. جی کس دن ناخن ترشوانا مستحب ہے؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. لگتا ہے آپ سارے تھک گئے ہیں، زور سے کیا کہیں گے؟ چلیں ضیاءکوٹ والوں کی باری ہے، نمبر بتائیے. فرق کافی آ چکا ہے جناب. ایک، تین یا نو؟ نمبر نائن. نائن. نو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ انگلی یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ایک کفار کا طریقہ. آپ نے کہا یہ کفار کا طریقہ ہے. حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. ہیں تو یہ دونوں ہی کفار، میرا خیال ہے شاید جواب ہماری مجلس درست مان لے، ورنہ حدیث میں ان کی الگ الگ انگلیوں کا سلام یہودیوں کا طریقہ بیان کیا گیا اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا. کیا فرمائیں گے مجلس والے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی انہیں بھی ایک نمبر دیا جائے گا. جی باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نمبر بتائیے، اسکرین پر موجود نمبر بتائیے. تین. تین نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا بات ہے، جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں وہ جواب اچھی طرح دے دیں گے. کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ تین. تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے مدنی چینل کے ناظرین نیت بھی کر لیں کہ تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی، اور اگر آپ امیر اہل سنت کے کھانا کھانے کے معمول سحری اور افطاری کو مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے. باری آخری سوال ضیاءکوٹ والوں سے جناب، اور نمبر ایک باقی ہے. بتائیے ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے، اور بڑا ڈرا دینے والا سوال ہے. توبہ کا دروازہ کب بند ہو جائے گا؟ یوں تو ہر وقت توبہ کی جا سکتی ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اللہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج جو آج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ اعلان ہوگا گویا کہ اب یہ سورج کے مغرب کا طلوع ہونا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب توبہ جو کی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی، اور یہ قیامت بالکل قریب ہوگی. اللہ تعالی ہم کو جلدی جلدی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن سیون کا دوسرا مقابلہ ہوا، دونوں طرف کے اسلام آباد سے گزارش ہے قریب آئیے. اور آج مرکز الاولیاء لاہور کے مکی کے اسلامی بھائیوں نے مقابلہ جیت لیا ہے, کچھ آگے بڑھ گئے ہیں اور اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن ضیاکوٹ والے بھی نہ گھبرائیں, بڑا اچھا مقابلہ کیا لیکن ایک موقع مزید ان کو ملے گا. اب باری ہے, اسکور بورڈ بھی اپنے دیکھنا ہے, لیکن ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں ایک قرآن دازی کریں گے. پہلا نام نکالا جائے گا 1200 کے مدری چیک کے لیے. اوہو 583 نمبر 583 ہیں اسلامی بھائی موجود, جو موجود ہوگا اس کو انعام ملے گا. موجود ہے ماشاءاللہ, مرحبا, آگے تشریف لائیے. 1200 کا مدری چیک لائیے, انشاءاللہ ان کو پیش کریں گے. سبحان اللہ. دوسرا جو نمبر نکالا جائے گا, ان اسلامی بھائی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود جاگبی چیزیں جو موجود ہیں, کسی بھی ایک پروڈکٹ کو, کوئی بھی ایک کتاب, میموری کارڈ, جا کر اپنی پسند کا لے سکتے ہیں. اور وہ نمبر ہے 585. ارے بالکل برابر میں 583 کے بعد. 583 والے بھائی ہو گئے, یہ لیجیے آپ کا مدری چیک ماشاء اللہ. 585 والے آ جائیں بھائی. جناب آپ مکتبۃ المدینہ پہ تشریف لے جائیں اور آپ وہیں جا کر ہاتھوں ہاتھ کوئی بھی آپ نے پسند کی چیز دیکھے کیا لیتے ہیں بتائیے جناب. اب باری ہے مدری تبرک کی, کیا دیں گے باپو؟ سبحان اللہ, غلاف کعبہ کے دھاگے دیے جا رہے ہیں. قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ میرے ہاتھ میں ہے اور نمبر ہے 489. ارے واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. 489 کے اسلام پہ آ جائیں اور ہمارا یہ تبرک کعبہ بھی لیتے جائیے. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ کریم سیزن 5 کا جو ہے وہ میموری کارڈ پسند, وہ پسند کر رہے ہیں, چلے ان کو وہ دے دیں ماشاءاللہ. اللہ کعبہ شریف بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور خلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگنا بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین, اگر آپ بھی چاہیں تو انشاءاللہ یہ میموری کارڈ 350 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے حاصل کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا, آئیے اسکور بورڈ دکھائیں گے آپ کو. جی جی 52 نمبر مرکز الاولیاء لاہور کے اور ضیاکوٹ یعنی سیالکوٹ مکی کے 47 نمبر ہیں, تو 5 نمبر کے فرق سے مرکز الاولیاء والے آگے بڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.